reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 kwietnia, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Komorowski i byli prezydenci Wałęsa i Kwaśniewski razem polecą do Watykanu na kanonizację Jana Pawła II. Są postępy, ale to kropla w morzu potrzeb. W Brukseli mówiono o problemach Romów. Alergicy i astmatycy zaczynają przeżywać prawdziwe męki. Zaczyna się czas pylenia. Prezydent Bronisław Komorowski zaprosił byłych prezydentów Lecha Wałęsę i Aleksandra Kwaśniewskiego, aby razem z nim udali się do Włoch na kanonizację papieża Jana Pawła II. I to zaproszenie zostało przyjęte. Prezydent mówił o tym wieczorem w TVN24, a kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII odbędzie się 27 kwietnia. Ukraiński MSZ prosi MSZ w Moskwie o informacje na temat dostaw sprzętu specjalistycznego przed tragicznymi wydarzeniami na kijowskim Majdanie. Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Valentin Naływanczejko oświadczył, że po 20 stycznia na Ukrainie wylądowały rosyjskie samoloty wiozące ponad 5 ton środków wybuchowych, sprzętu specjalistycznego oraz dodatkowej broni. Powiedział też, że są podstawy, by uważać, że w planowaniu i wykonaniu tzw. operacji antyterrorystycznej na Majdanie uczestniczyli funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. Operacją antyterrorystyczną byłe władze Ukrainy nazywały działania przeciwko manifestantom na Majdanie Niepodległości, w wyniku których doszło do starć i ofiar śmierci. Między 18 a 20 lutego zginęły w nich 103 osoby, a 1500 zostało rannych. Szef brytyjskiej dyplomacji ocenia, że Rosja wciąż wywiera presję na Ukrainę, więc Unia Europejska powinna przygotować surowsze sankcje wobec Moskwy. To nie jest jeszcze moment na trzecią fazę sankcji, ale one muszą być gotowe. Sytuacja wciąż jest niebezpieczna i bardzo napięta. Przy granicy z Ukrainą wciąż jest duża liczba rosyjskich wojsk, a zapowiadane ich wycofanie było pozorne. Nie zauważyliśmy, by Rosja starała się doprowadzić do spadku napięcia. Do tej pory Unia nałożyła na Rosję sankcje dyplomatyczne i wizowe, a ostatnio rozszerzyła do 33 listę osób objętych zakazem wjazdu i zablokowanymi aktywami finansowymi. Ale jeśli chodzi o sankcje gospodarcze, to na razie nie ma zgody we wspólnocie w tej sprawie. Komisja Europejska przygotowuje zestawienie możliwych restrykcji i szacunki ewentualnych kosztów dla poszczególnych krajów wspólnoty. Są małe postępy, ale potrzeby pozostają ogromne. To wnioski z trzeciego unijnego szczytu w sprawie Romów. Omawiano na nim skuteczność działań podejmowanych na rzecz społeczności romskich. W spotkaniu w Brukseli uczestniczyło około 500 osób, przedstawicieli Komisji Europejskiej, władz krajowych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Unijna komisarz odpowiedzialna za kwestie sprawiedliwości Viviane Reding chwaliła wszystkie państwa członkowskie za to, że w ciągu ostatnich 4 lat wreszcie zwróciło uwagę na problemy społeczności romskich. Problemy, które wcześniej były zbyt długo ignorowane. 28 krajów podjęło działania w zakresie edukacji, zatrudnienia, dostępu do służby zdrowia i mieszkań. Dzięki temu możemy zobaczyć wiele małych cudów w Europie. To jednak dopiero kropla w morzu potrzeb. Musimy się upewnić, że zaangażowanie polityczne oraz fundusze na integrację Romów będą wzrastać, powiedział unijny komisarz do spraw zatrudnienia Laszlo Andor. W ciągu kolejnych 7 lat państwa członkowskie powinny przeznaczyć 20% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie osób najbardziej pokrzywdzonych. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To zdecydowanie nie jest dobry czas dla alergików i astmatyków. Bardzo pyląca brzoza, albo leszczyna, albo trawy potrafią totalnie wyłączyć z życia alergika. On przez pierwsze kilka dni nie jest w stanie normalnie funkcjonować. A sezon pylenia powoli się zaczyna, dodaje dr Piotr Dąbrowiecki ze szpitala przy ulicy Szaserów w Warszawie. Kiedy temperatura w ciągu dnia i w ciągu nocy będzie na plusie, wtedy sezon ruszy. Rośliny dostaną kopa rosnąć. No i wtedy ze wszystkimi konsekwencjami, jak rosnąć, to się rozmnażać. Jak rozmnażać, to znaczy te męskie zarodniki, one pofruną. No jak pofruną, wpadną do nosa, do oka, do układu oddechowego, wywołają reakcję zapalną. Jedynym sposobem na to są leki. Szacuje się, że 10% Polaków cierpi na astmę lub alergię. Najdroższa willa w Los Angeles sprzedana. Francuski miliarder kupił ją za $102 miliony i zapłacił gotówką. Chce pozostać anonimowy. Willa czekała na nabywcę 7 lat. Ma 12 pokoi, 15 łazienek, salę kinową, balową, garaż na 9 samochodów, salę sportową, dużą pływalnię i korty tenisowe. Architekci podobno wzorowali się na jednym z francuskich zamków. To był serwis Trójki. Sobota zapowiada się bardzo ładna i ciepła, z wyjątkiem Karpat. Będzie dużo słońca. Jedynie właśnie na krańcach południowych, a głównie na Podhalu, w Karpatach, może pojawiać się więcej chmur i tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura najwyższa w ciągu dnia od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w głębi kraju, do 18 na Dolnym Śląsku. Maria Waliniowska z IMGW dodaje, że w niedzielę pogoda się pogorszy, zwłaszcza na zachodzie Polski. Tam będą przelotne opady i burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sekcja dęta z Polski. Sekcja rytmiczna ze Stanów Zjednoczonych. Pianista z Japonii. Jazzowe porozumienie ponad granicami. Sylwester Ostrowski Quintet i utwory z płyty Just Music. Na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 20. Zapraszam, Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival Inspired by Grolsch. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Simian Mobile Disco, John Hopkins, Scalpel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music is Hero, Kamak, Brand New Anthem, Mówią na mieście, AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika zapraszamy do północy. No, witamy na ofensywnym pokładzie z wielką przyjemnością zespół, który w mijającym tygodniu zrobił na mnie potężne wrażenie, przyznam szczerze. To ja się z nimi skontaktowałem, prosząc o materiał, prosząc o 4 utwory z ich epki. Zespół z Tarnowskich Gór nazywają się Tape Reels. Tape Reels, utwór Wooden Box. Witamy panowie bardzo serdecznie. Jeżeli ktokolwiek może, niech im przekaże, że to nie wszystko i to na pewno nie wszystko dziś. Jeżeli chodzi o Tape Reels, będzie więcej, nie tylko w dzisiejszej ofensywie. Znakomici. No to teraz, gdzie nas słuchają? Sprawdzenie ofensywnego Facebooka, strony ofensywnej, tam właśnie, na tym portalu społecznościowym, bo zawsze stamtąd odczytujemy naszą listę obecności. Tuchola, Kościan, Gdańsk, Basingstoke, Wielka Brytania, Świebodzin, Radomsko, Lublin, Sandomierz, Bolesławiec, Kościan, Katowice, Krosno, Northampton. Michał nie ma szatku jak do tej pory, no ale zobaczymy, co się da zrobić. Więcbork, Skąpe, Zwierzolubny, Parczew, Southampton, Gdańsk, Przymorze, Sochaczew, Wiosenny Łańcut, Sosnowiec, Zalutyn, Parawan. A gdzież to jest Parawan? Rzeszów, Piła, Częstochowa, Turek, Gdańsk, Mokotów, Toruń, Kraków, okolice Proszowic, Gdańsk, Morąg, Rokitno, Katowice, Rumia, Haga, też jest Bergen, Białe Błota, Krasnobród, Wola Dzikowska, Prudnik, Barcin, Wierzchowie, Bochnia. Witamy sobie bardzo serdecznie i zapraszamy tam właśnie na nasz ofensywny Facebook. 7461 osób do dziś. Jeśli ktoś ma ochotę dołączyć, to z wielką przyjemnością to odczytamy. Proszę państwa, za tydzień, oj, to będzie wieczór. Wydaje mi się, że 12 minut po godzinie 22 to już on będzie grał. On będzie grał swoje pierwsze dźwięki swojego koncertu, występu tutaj. Ofensywa Deluxe ze znakomitym składem, chociaż to jest skład z różnych muzycznych bajek. I o to trochę nam chodziło. Pierwsza taka i być może nie ostatnia, ale przepiękna ofensywa Deluxe filmowa nam się szykuje. Leszek Możdżer, najpierw jego koncert, później krótki występ, ale chcemy ich pokazać, chcemy ich zaprezentować podczas takiego koncertu. Kaseciarz. No i później ze specjalnie złożonym, skonstruowanym na tę okazję zespołem Daniel Blum. A czy będą niespodzianki w środku? Nie mogę państwu tego powiedzieć, ale to już za tydzień. A 2 dni później, po ofensywie Deluxe, Orlen Warsaw Marathon. Ruszamy na trasę największej biegowej imprezy w Polsce. Trójka będzie bardzo blisko tej imprezy, zresztą nie tylko na scenach, ale również i na antenie naszej. 2 sceny trójkowe, duże, przy ulicy Pięknej i przy Myśliwieckiej 357 naprzeciwko naszego budynku. A na całej trasie maratonu 20 zespołów aspirujących, młodych, które wybrałem ze wszystkich zgłoszeń, ponad 100. 20 zespołów, które zaprezentują biegaczom i publiczności swoją muzykę. I to jest bardzo dobra informacja. Dziś będzie bardzo tłoczno do północy w ofensywie, dlatego że 5 zespołów dziś nam się zamelduje. Jutro będziemy ogłaszali w związku z Orlen Warsaw Marathon jeszcze taką jedną sensację przy Myśliwieckiej 357. Już teraz państwa bardzo serdecznie zapraszam. No ale po kolei, bo wszystkich trzeba przepytać, wszystkich trzeba zaprezentować i chcę to zrobić dobrze. Zaczynamy od Pustych Popielniczek, Empty Ashtray. Tomek Bysiewicz, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam. Z Krakowa. Cześć. Czy u was popielniczki są zawsze do połowy puste czy pełne? Tak, notorycznie rzucamy palenie, więc są do połowy pełne. Do połowy pełne. I mówicie to pozytywnie, tak? Naturalnie, jak najbardziej. Powiedz o zespole, dlatego że to jest trochę, nie chcę powiedzieć biznes, ale przedsięwzięcie rodzinne w pewnym sensie. W pewnych wywiadach mówiliśmy, że jesteśmy małżeństwem, ale to się niestety nie sprawdziło, więc tak, potwierdzam, ja i mój brat, i mój przyjaciel, i drugi mój przyjaciel. No to właściwie taka rodzina. Ponieważ ciebie przedstawiłem i ty jesteś dzisiaj reprezentantem zespołu, to przedstaw chłopaków. Bartek Szatkowski, wokal, Paweł Woźniak, bębny, mój brat Mariusz Bysiewicz na gitarze. Mhm. I ja. Mhm. Dobrze. No i tak, od kiedy to trwa? To trwa od końca 2011 roku. Krótko, dosyć. Krótko, ale intensywnie. Jakiś czas temu dostałem waszą płytę debiutancką, wydaną własnym sumptem, ale powiedz troszeczkę więcej o tym, dlatego że mam wrażenie następujące. Dzisiaj zresztą chyba po raz, nie policzę, który w ostatnim tygodniu odbyłem taką rozmowę, w której znowu stwierdziliśmy z moim rozmówcą, że młodej polskiej muzyki jest bardzo dużo. Co mnie szczególnie cieszy, zaznacza się jakiś taki fajny powrót do gitar, do gitarowego, mocnego brzmienia. Co więcej, jakoś tak w Krakowie bije to źródełko takiego grania. Czy ty też masz takie wrażenie? No oczywiście, tam jest bardzo dużo dobrej muzyki. Nie chwaląc się naturalnie, ale jest bardzo dużo dobrej muzyki. Tomek, gitara jest, wiesz, do gitary się od dziecka lgnie, nie? To jest pierwszy instrument, który zazwyczaj się bierze oprócz harmonii. Znaczy... Harmoszki. Tomek, powiedz trochę więcej o was, dlatego że ja... no, zanim się spotkamy na trasie Orlen Warsaw Marathon, to chcę zrobić taką dobrą wizytówkę tutaj w studiu. I chcę to zrobić waszymi głosami, waszym językiem. Jakie były pierwsze próby? Jakie były w ogóle początki tego zespołu? Empty Ashtray. To początki są takie, jak wielu kapel, że ja z moim bębniarzem znamy się po prostu gówniarze, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. I grywaliśmy w jakichś tam punkowych składach wcześniej i tego typu historiach. Potem szukaliśmy gitarzysty i w międzyczasie sobie przypomniałem, że przecież mam brata, który bardzo dobrze gra na gitarze. Więc to zaczął... nigdy nie powinieneś o tym zapominać. No nie. Przepraszam, braciszku. Okay. A potem zaczęliśmy szukać wokalu i napatoczył się gdzieś tam Bartek. Jakoś to zaiskrzyło, no i jedziemy. Długo trzeba było czekać, żeby sklecić, skompilować tą pierwszą płytę waszą? Nie, wbrew pozorom nie. Znaczy prace nad nią trwały dosyć długo, ale pytasz o to, o proces tworzenia numerów? To się działo bardzo szybko. Już mamy drugie tyle zrobione i czekamy. Ja trochę was podpatrywałem również przed maratonem. Cieszę się, że się zgłosiliście do tej fantastycznie kolorowej bandy. Ponad 100 kapel. Naprawdę, to jest niezły wynik. Cieszę się, że się zgłosiliście. Podpatrywałem was trochę wcześniej i co mogę powiedzieć? Nie wydaje mi się ta muzyka zbyt prosta. Kombinujecie. Przynajmniej jeżeli chodzi o instrumental. To działa tak, że nudzimy się, jeżeli coś zbyt długo ciągnie się to samo. I zazwyczaj jest tak, że jeżeli zaczynamy robić jakiś jeden motyw, to jesteśmy tacy złośliwi, że cała reszta próbuje po prostu ten jeden motyw przyniesiony przez jedną osobę przemielić i zrobić z tego zupełnie coś innego. Dlatego pewnie te różne... Ale wydaje mi się, że jako całość jest to jakoś tam spójne. Nie wiem... Ale też fajną informacją, to znaczy fajną wiedzą na wasz temat jest fakt następujący, że co jakiś czas jednak regularnie zespół Empty Ashtray gra koncerty. No to jest podstawa, koncerty to zawsze jest podstawa, wiesz, możemy sobie grać gdzieś tam w sali prób, bawić się, to też jest fajne, ale koncert to jest dopiero to, tam się czuje to, wiesz, tą energię, spotkasz się z ludźmi, jedni mówią, że dobrze, inni mówią, że źle, co też jest dobre. Koncert to jest to, na co się czeka zawsze. To sygnalizujesz, że nie oczekujecie samych pochlebstw. No, wiesz co, jak cię chwalą cały czas, to te pochlebstwa przestają mieć znaczenie po jakimś czasie. Także jak co jakiś czas ktoś cię kopnie tam, gdzie trzeba, to sprowadza na parter i to jest też dobre. Chciałbym jeszcze chwilkę porozmawiać o twojej działalności, która jest związana z młodą polską muzyką. Zresztą nieprzypadkowo masz na sobie koszulkę z napisem Krakowska Scena Muzyczna. Jest coś takiego? Jest taki twór? Tak, oczywiście. Który się tak nazywa? Krakowska Scena Muzyczna. Dobra, no to za chwilkę o tym porozmawiamy. Empty Ashtray, czy to będzie debiut na antenie Trójki? Tak, bardzo się cieszymy. Gdzie można nabyć tę płytę waszą? No przede wszystkim zapraszamy na koncerty, ale również w internecie. Strona jest jakaś? Na naszej stronie i na sklepach internetowych. Powiedz jeszcze w związku z występem na Orlen Warsaw Marathon, czy wy jesteście przyzwyczajeni do takich rzeczy jak street art, takie trochę szaleństwo uliczne, no bo de facto te występy czymś takim są. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pomiędzy nami a ewentualną publicznością biegnie tłum ludzi w jakimś określonym celu. I to będzie fajne doświadczenie. Mam nadzieję, że będziemy się super bawić. Dobrze. Tango to utwór, który kończy waszą debiutancką płytę? Tak jest. Empty Ashtray. Teraz debiut na antenie Trójki. Thank you. bo do tanga trzeba dwojga, tu się okazuje, że czworga. Znaczy, no tak, no tak. Banda czworga. MT Ashtray, debiut tango, to będzie podczas Orlen Warsaw Marathon. No, naturalnie, że będzie. Podobno do tanga się dobrze biega. Tak? Nie raz, wiem, nie dwa, próbowałem. Raz, dwa. Ale no Cugowski mówił, że spoko. Że spoko. Tomek Busiewicz dzisiaj z zespołem MT Ashtray gościem. Powiedz, bo ja kiedyś wspominałem o tym na antenie. Wydaje mi się, że taką wizytę, no wręcz trzeba wykorzystać do takiej wiadomości i trzeba o tym powiedzieć. Być może to nie jest informacja związana bezpośrednio z Orlen Warsaw Marathon, ale to są rzeczy ważne, które, przy których też jesteś. W związku z tym, jak już mówimy o zespole i działalności poszczególnych muzyków, czy zespołu w ogóle, no to też chcę powiedzieć, chcę, żebyś ty powiedział o fundacji, która ma wspierać muzyków z Krakowa. Jak to wygląda? Ma wspierać i mam nadzieję, że wspiera. Znaczy ja jestem tego pewien, mam nadzieję, że zespoły też to wiedzą. Organizujemy koncerty od 2011 roku, ponad 70 tych koncertów. Wiele rzeczy, na przykład supporty przed znanymi zespołami, co popycha te młode kapele, jakoś mam nadzieję. Mhm. Pośredniczymy w jakichś tam kontaktach. Wiele, setki rzeczy. Naszym głównym teraz skupiamy się na festiwalu, który organizujemy w czerwcu. Będzie on się nazywał Tak Brzmi Miasto. Mhm. To jest w ogóle inicjatywa lokalna, bo wyszliśmy z założenia, że lepiej działać lokalnie. Coś, co się dzieje w całej Polsce, nie zawsze trochę się gubi ten cel w tym. A w Krakowie, zresztą w większości polskich miast podejrzewam, wszyscy się znają nawzajem w takich środowiskach. Wtedy łatwiej jest współpracować. I co? I Tak Brzmi Miasto. To jest teraz nasz główny cel i tam z założenia nie będzie żadnych headlinerów. Nie będą ludzie przychodzić na jedną gwiazdę, która przyjedzie na 22, zagra pół godziny i pojedzie do domu. Tylko będą same krakowskie kapele, ale oprócz koncertów, muzyka w czystej postaci to jest jedna rzecz, oprócz koncertów będzie wiele innych rzeczy, będą panele dyskusyjne, będą warsztaty, będą wykłady, będzie speed dating, menedżer muzyk i muzyk, także jeżeli ktoś kogoś szuka w muzyce, no to mam nadzieję, że tam go będzie mógł znaleźć. Będzie targ muzyczny. I będzie kino, w którym będziemy puszczać teledyski tylko i wyłącznie krakowskich kapel. Więc wiele takich rzeczy. No to, co na ten moment mogę zdradzić, to, że mamy pierwszy panel już gotowy, zapięty, który będzie się nazywał Jak zorganizować trasę koncertową. Więc każdy, kto chce zorganizować trasę koncertową, powinien tam przyjść. To dla kapel według mnie jest obowiązkowa sprawa. I pierwszym zespołem, który już możemy ujawnić, to jest zespół Disperse. Zapraszam. 14-15 czerwca, Kraków, Klub Fabryka Zabłocie. Klub Fabryka? Na Zabłociu. Krakowska. Na Zabłociu, tak. 14-15 czerwca. Jak się nazywa fundacja, jeszcze powiedz? Krakowska Scena Muzyczna. A, okej. Okay. Krakowska Scena Muzyczna. Bardzo ci dziękuję, że pomagasz, że pomagacie. I no, czego wam tylko życzyć? Życzyć wam tego, żebyśmy się na przykład spotkali za kilka lat na antenie Trójki, żebyś mówił o MT Ashtray, to po pierwsze, a poza tym, żebyś mówił o tym, że fundacja rozwinęła skrzydła i dzięki niej wiele kapel powstało, wiele się rozwija, wiele ma gdzie grać, wiele się zawiązało dzięki spotkaniom i tak dalej, więc oby tak było, tego życzę. Mam nadzieję, że tak będzie, dzięki serdeczne. Tomek Bysiewicz, zespół MT Ashtray, dziękuję ci bardzo. Dzięki, proszę, cześć. Proszę państwa, to teraz zespół drugi na dziś, za chwilkę w studiu, ale wcześniej jeszcze przemiły obowiązek. Anna Gacek jest przy telefonach w tej chwili, 22 i 7 trójek. Kobieta orkiestra, no bo i tak, i prowadzi audycje, i robi wywiady. W minionym tygodniu można było usłyszeć Annę, jak czyta serwisy informacyjne, zresztą. Mam nadzieję, że to państwo słyszeli 1 kwietnia o godzinie 9. A dziś przyjmuję zaproszenia, przyjmuję zgłoszenia od państwa, jeżeli chodzi o ofensywę Deluxe. Oczywiście wspólnie z Anną będziemy ten koncert dla państwa prowadzić. 22 i 7 trójek. Mam nadzieję, że nikt przypadkowy, nikt zabłąkany nie zadzwoni, tylko to będą świadome telefony z no, świadomą chęcią uczestnictwa w tym koncercie. Ofensywa Deluxe za tydzień, 11 kwietnia, a teraz zaproszenia dla państwa. 22 i 7 trójek. Bardzo proszę dzwonić do Anny Gacek. Zespół Modern Lies to też debiut na antenie Trójki. Oni za chwilkę w studiu. proste scenariusze. Chcemy wszystko szybko, chcemy jak najkrócej. Nie te z nieba, a z telewizji budzą nas. Wachlarz uczuć myśli, mówisz, mówisz tak. Goni nas czas, a my i tak tańczmy dalej. Bez tego na wszystko bawmy razem się wspaniale. Goni nas świat, a my i tak tańczmy dalej. Bez tego na wszystko i niewesołe nasze twarze. Modern Lies. Przegrywamy czas. Kolejny zespół, który zaprezentuje się na trasie Orlen Warsaw Marathon. W związku z tą imprezą, proszę Państwa, dzisiaj dużo ogłoszeń, dlatego, że została nam ostatnia grupa zespołów, które, o których mówimy, które przedstawiamy. No i za tydzień z wąsem, 13 kwietnia na ulicach Warszawy, i piękna impreza sportowa, i piękna również impreza muzyczna, z czego się bardzo cieszę, nawet nie wiem z czego bardziej. Niech się sportowcy na mnie nie obrażą, no ale jeżeli już mam obrabiać tę działkę muzyczną, to oczywiście cieszę się, że 20 kapel, 20 wykonawców na trasie maratonu zagra i to będzie muzyka, która będzie dobrze towarzyszyła biegaczom. Ważna informacja, wśród tej grupy ponad 100 wykonawców, którzy się zgłosili, były też propozycje bardzo interesujące, tylko dlatego, że ich brakuje w tych ogłoszeniach, to nie jest do końca kwestia tego, że ktoś mi się bardzo nie podobał, a ktoś mi się mega podobał. Oczywiście te zespoły, które najbardziej przypadły mi do gustu, są, o nich mówię, ich przedstawiam. Natomiast były tam też projekty muzyczne, które były bardzo interesujące, natomiast one mogą zagrać wszędzie, natomiast jeżeli chodzi o maraton, imprezę biegową, nie do końca. I tym się też kierowałem, muszę przyznać, i muszę tutaj trochę się wytłumaczyć. Ale zdecydowanie niektóre z nich mogą liczyć na pojawienie się w ofensywie już poza imprezą i to też jest no, materiał, który dla mnie jest na wagę złota, bo dzięki temu mam co robić. I myślę, że będę miał jeszcze przez kolejne tygodnie. Zespół Modern Lines, witam. Kto jest największym mówcą? Dobry wieczór. Ja i Dawid chyba. To tak, przedstaw tak, siebie i przedstaw kolegów. Paweł Tetłak, obok siedzi Dawid Gilowski, Rafał Ryszawy i Maciej Juraszek. Mhm. Wy z Krakowa. Tak, Żywiec w Krakowie. Tak, żeby niedaleko padało jabłko od jabłoni, to znaczy to mamy piękną jabłoń, teraz nazywa się Kraków, a z niej spadają nam tutaj takie skarby muzyczne, jak i Cinnamon, i Kaseciarz, i MT Ashtray przed chwilą, no i teraz wy. Od kiedy, chłopaki? Bo chyba od niedawna, prawda? Zespół istnieje. Tak, tak, my istniejemy od w sumie z kwietnia 2012, wtedy się zaczęły regularne próby i to nabrało takich kształtów zespołu już właśnie. No i od tego czasu po roku, mniej więcej zimą 2013, zaczęliśmy nagrywać pierwsze utwory, rejestrować, żeby gdzieś się pokazać, mhm. żeby było coś o nas wiadomo szerzej. Także nie jest to chyba zbyt długi czas. Tak, na początku mieliśmy problemy z wyklarowaniem składu, ale właśnie od kwietnia 2012 roku skład już jest tak jak jest i mam nadzieję, że tak zostanie. W tej informacji, którą przysłaliście, jest jedna rzecz, która mnie szczególnie cieszy, bo nie przystajemy za bardzo, nie zatrzymujemy się przy tej informacji, jak zespół powstał, prawda? No bo jakoś tam się zespół zawiązuje. Natomiast ja bym chciał, żeby jednak muzyka rockowa była grana przede wszystkim z powodów przyjacielskich, a dopiero później z każdegokolwiek innego. No tak, to chyba był taki główny powód, że założyliśmy zespół. Przyjaźniliśmy się. Ja poznałem Rafała w drodze na festiwal Open Air w 2008 mhm. roku. I tak naprawdę ja jeszcze wtedy nie grałem na niczym. Wiem, że Rafał się chwalił, że grał już na basie i na perkusji. I tak w sumie miałem w głowie to, że wiem, że jakbym kiedyś chciał założyć zespół, no to mam świadomość tego, że Rafał jest w podobnym klimacie i wiem, że już potrafi na czymś grać. Później poznałem Dawida i też na początku się zaprzyjaźniliśmy, gdzie też już wiedziałem, że Dawid gra w innym zespole. Dawid się pochwalił, znaczy w ogóle odbył się transfer. Tak, i zaprzyjaźniliśmy się chyba od momentu, w którym Dawid powiedział, że słucha Arctic Monkeys i Editors i tak, oho, kolejny jest do zespołu. A Maciek był przyjacielem Dawida i tak dołączył. Panowie, co o czym myślicie, bo rozumiem, że informacja o tym, że was wybrałem, że zaprosiłem was na muzyczny i sportowy pokład, pojawiła się kilka dni temu. Czy już macie coś w głowach, jeżeli chodzi o wasz występ? Na razie dopinamy szczegóły, bo tak szczerze mówiąc, to wszystko trzeba zorganizować. My jesteśmy młodym, biednym zespołem, nie mamy jeszcze za dużo sprzętu. To wszystko będzie się teraz przez ten tydzień klarować, żeby dojechać do Warszawy, żeby zagrać na czymś. No i a pomysły już się powoli tworzą. Chcemy zrobić coś, żeby to specjalnie było pod maraton. Mhm. Jakieś już pewne opcje są, ale niech to będzie niespodzianka, niech to się okaże na trasie. Na pewno chcemy, żeby było wiadomo, że to my. To chyba jest ważne, żeby każdy zespół się jakoś utożsamił ze swoją nazwą na trasie. Powiedzmy o tym przez radio też, bo to też jest ważne. Jutro w Trójce jest takie ciche spotkanie po godzinie 18 zespołów, które wezmą udział w Orlen Warsaw Marathon. Nie wszystkie będą mogły przyjechać, ale większość przyjedzie. Ja sobie wymyśliłem takie spotkanie i proszę zwalać w razie czego wszystko na mnie, ponieważ chciałbym, żebyśmy wspólnie, poznając się ze sobą i wy, żebyście się poznając ze sobą, żebyśmy w miarę demokratyczny sposób rozdzielili miejsca, w których będziecie grali, bo tych miejsc jest 20 scenek. Agregaty prądotwórcze czekają, także backline musicie przywieźć, instrumenty również i wasz talent. Natomiast chyba najprostszą i jednocześnie najbardziej sprawiedliwą metodą przydziału tych miejsc jest losowanie. W związku z tym, jak będzie większość zespołów, no to wszyscy będą widzieć, że to się odbywa w sposób sprawiedliwy i że tu nie ma przeprowadzonej żadnej ściemy, że ten, kto bliżej mety na przykład, bo coś. Nie. Jak ktoś wylosuje pozycję czy miejsce takie, to tam będzie grał i już. Także będziecie jutro obecni? Tak, będziemy. No to super, to jeszcze sobie porozmawiamy. No dobrze. Epka na razie na waszym koncie, tak? Tak. Poczekaj, niech koledzy coś powiedzą też. Daj im szansę. Ile to jest utworów? 4 numery. Obecnie 4. Mhm. Co dalej? Właśnie pracuję nad singlem, który jak dobrze pójdzie, będzie już w przyszłym tygodniu. Kolejny. Tak, to będzie tylko singiel. To będzie tylko singiel. Tak. No dobrze, a jeżeli chodzi o pracę nad albumem, bo trzeba byłoby się też nad tym wkrótce zastanowić, pewnie panowie, co? staramy się wszystko powolutku. Tak naprawdę to jutro liczymy, że wylosujemy jakieś miejsce na początku, bo mamy mało materiału jeszcze, żeby nie było potrzeby jakoś bardzo długo grać, żeby nam się peleton nie rozciągnął na maratonie. Ale no, to są na razie odległe plany, bo to wszystko, tak jak mówiłem wcześniej, gramy krótko i w ogóle nie myślimy jeszcze o czymś takim jak album, ponieważ no, na razie chcemy ogrywać się koncertowo, chcemy jak najwięcej prób grać, bo to u nas też czasami jest z tym ciężko z powodu naszych mieszkania przez nas w różnych częściach Polski. W każdym razie album to jest na razie sprawa odległa. Na razie myślimy o tym, żeby tworzyć nowe piosenki, a może kiedyś pod wpływem jakiegoś impulsu, może z zewnątrz okaże się, że trzeba będzie pomyśleć nad albumem. Ale wierzę o tym, że jak zagracie cały swój repertuar, a cały piękny, kolorowy peleton nie przebiegnie, to będziecie musieli grać od nowa. Tak, domyślamy się, więc już szykujemy jakieś takie jamy, jak właśnie nazwa całego jam session. Nie, myślę, chłopaki, że damy radę. To zróbmy tak, ponieważ ja jeszcze się z nikim na to nie umówiłem i nikogo o to nie prosiłem. Będziecie pierwsi, dobra? Okej. Okay. Ale spełnicie tę prośbę w ciemno? Postaramy się. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Okej. Okay. Przez ten tydzień, który będzie teraz do maratonu, od dzisiaj, przez ten tydzień, dwa nowe kawałki. Dobrze. Da się? Jest do zrobienia. Tak. Zrobimy. Damy radę. Jest dużo szkiców, więc myślę, że ogarniemy. Czy jak my będziemy jeździć po trasie takim specjalnym samochodem, będziemy was podsłuchiwać, czy mogę liczyć na to, że gdzieś one się wtedy pojawią, jak się pojawię ja przy tych scenach waszych? Jeśli tylko zauważymy ten samochód, to pewnie możemy tak zrobić. Czyli jesteśmy umówieni. Dwa nowe numery, dobra? Tak. Okay. Przez ten tydzień. To się da chyba napisać. Da się napisać. Halo. Jeszcze chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, że się bardzo cieszę z jednego faktu, ponieważ mnóstwo zespołów jednak preferuje język angielski i ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast zauważyłem, że wy nie tylko preferujecie język angielski, ale również po polsku, tak bardziej jakby. I to jest trudna konkurencja w sumie, dlatego że niewiele jest młodych kapel w sumie jednak, które mają coś w ojczystym języku do powiedzenia i to jakoś brzmi. To nie jest wcale takie łatwe pisać piosenki po polsku. Hę? Tak. Ja uważam wręcz przeciwnie, że to jest taki język, gdzie naprawdę można łatwo napisać coś dobrego. Jest język, który pozwala na dużo fajnych przenośni, metafor, zabaw słowami. Bardzo osobiście mnie, Pawłowi chyba też, się dobrze pisze po polsku. Dlatego gramy przede wszystkim po polsku. Będziecie się tego trzymać, tak? Takie założenie, że będziemy grali po polsku. Aha, i te nowe kawałki, na które się umówiliśmy przed dwiema minutami, to bardzo proszę, żeby nie były zaśpiewane po holendersku. Nie, będą po polsku. Po polsku. Tak, będą po polsku. Spoko. No to panowie, trzymam was za w drodze powrotnej napiszemy tekst. Jutro się spotykamy, jutro losujemy miejsca. Bardzo wam dziękuję. My również ci dziękujemy. Modern Lies, utwór Halo przed nami. Halo, czy ty wiesz, gdzie jesteś? Halo, czy ty znasz to? Modern Lies, kolejny zespół na Orlen Warsaw Marathon, utwór Halo. Tak jak mówiłem, dzisiaj dużo w związku z tą imprezą, z Orlen Warsaw Marathon, bo dzisiaj mamy 5 zespołów do północy i chciałbym każdemu poświęcić mniej więcej porówno. Ale zespół kolejny to nie jest jakaś świeżynka, to nie jest jakiś wynalazek, który właśnie dopiero poznajemy, bo z tym zespołem się już niejednokrotnie spotykaliśmy i bardzo się cieszę, że są po raz kolejny. Piotrek Rybak i Sebastian Maliszewski, czyli Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni. Cześć. Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór wszystkim. Ja właściwie Sebastian, jak albo ciebie widzę, albo czytam od ciebie wiadomości SMS-owe o koncertach, albo o tym, co zrobicie, bo tam też są informacje szczegółowe o tym, co zrobicie podczas koncertów, to zawsze mam ochotę powiedzieć sobie, zresztą mówię tak czasami pod nosem, cześć wariaci. Dziękujemy za komplement. Z dusza się zgadzam. Tak, to mniej więcej tak wygląda. Co słychać w ogóle w Gwiezdnolocie i w ogóle na jakiej trajektorii jesteście? Gwiezdnolot wylądował w turkusowym domku na Marysinie i tworzymy nowy materiał, trochę z nowymi ludźmi, nowymi przyjaciółmi. Jest cudownie. Z nowymi starymi przyjaciółmi. Tak. Pomysły nam się wysypują z rękawów, z nogawek wypadają. Wiesz. Jemy, gotujemy i tworzymy. Taka sympatyczna, fajna komunka. Komunka, tak. Ile to już lat, Kochanków? 7 albo i 10. Są 2 płyty, dobrze myślę? 2. No tak. To, panie Sebastianie, ostatnio na temat płyty drugiej rozmawialiśmy... Dwa lata temu? 2 lata temu, tak. Obiecałem, że nie będą musieli słuchacze czekać tyle, co... I nie będą. Dotrzymamy słowa. Nie, ale słuchaj, dobre jest to, że wy właściwie co jakiś czas regularnie gracie. No tak jak mówiłem zespołowi MTA Stray. To jest ważne, to jest istotne, bo właściwie teraz koncerty są solą działalności zespołów. Mm. Nie? No, gramy trochę. Gramy teraz, robimy materiał, żeby grać jeszcze więcej. Zgadza się. Piotrek, tak. który to będzie skład, reinkarnacja zespołu Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni? Trudno powiedzieć. 3, 16. Tak naprawdę to chyba pierwsza, bo nie wiem, każda ta płyta, każdy skład to była jakby inna przygoda, coś zupełnie innego, coś nowego. To zresztą dobrze słychać na tych płytach. Powiedzmy właśnie o tym, bo jeżeli wizytówka, jeżeli każdy się przedstawiał w jakiś sposób, to też powiedzmy o tych dwóch płytach, Sebastian. Taka retrospekcja. No teraz. Pierwsza płyta to, wiesz, mieliśmy po 20 lat, o coś nam chodziło, złapaliśmy się za wiosła. Udało się nam znaleźć kogoś, kto nam zapłaci za nagranie płyty. Wydaliśmy płytę i znikła nawet wtedy z półek, pamiętam, chociaż ten nagład był mikroskopijny oczywiście. Piosenki młodych wioślarzy. Tak, tak. Druga płyta to była płyta, na której się chcieliśmy popisać, więc jak każdy zespół. Wydaliśmy najlepiej rozdającą się płytę w Polsce. Zdecydowanie. A jest fajna, ja ją lubię osobiście bardzo, dla mnie ważna dosyć. No i teraz już nie musimy się popisywać przed sobą, więc postanowiliśmy zrobić trochę piosenek fajnych. Nie wiem, czy ja o tym mówiłem na antenie. Był kiedyś plan taki niecny. Ja go miałem w związku z pierwszą płytą, pierwszą składanką ofensywną, ale musieliśmy z tego zrezygnować ze względu na obrazoburczość materiału. Ponieważ zespół Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni nagrał utwór Pani Henia. Tak, to właściwie to był taki, tak, współpraca z Falą. Przypadkowa bardzo. Pani Henia. Moim sąsiadem Falą, pozdrawiam serdecznie. Ale ponieważ ten utwór w bardzo charakterystyczny sposób brzmiał, ja go chciałem ukryć na składance Ofensywa, na tej pierwszej składance, jako ukrytą piosenkę, żeby ona się pojawiała przed pierwszym trackiem, bo można coś takiego zrobić. Tylko bałem się, że jak ktoś to usłyszy, to będziemy mieli naprawdę dużo problemów, mimo że tam naprawdę w tekście to nie było nic takiego wielkiego. Ale melodyka jednak. Ale melodyka była charakterystyczna. Niedwuznaczna. Czy... Product placement w postaci fabryki Krzyża. Azotu w Puławach. No tak. No. Product placement. Bardzo mi się to podoba. Tak, bo to była piosenka o pani Heni, która właśnie pracuje w fabryce azotu w Puławach. Czy to, co mam przed sobą, to jest jakaś zapowiedź poważna, jakaś deklaracja? Nie, wiesz co, to jest singiel, którego stworzyliśmy tak poniekąd może trochę przypadkiem. Znaczy nie, bo nic się nie dzieje przypadkiem oczywiście. Natomiast to jest singiel, który zrobiliśmy we trzech kolegów zespołu. Właściwie z Misiem, naszym kochanym basistą, który odchodził od bandu, zrobiliśmy jakby ostatni utwór. Na pożegnanie, tak? Na iPhone'ku wytłukłem sobie beat i Łukasz zrobił do tego gitary trochę elektroniczne. Zmiksował to, pomontował i mamy kawałek połamany. Bardzo mocny, moim zdaniem, tekstowo. Tak, dziękuję ci bardzo, Misiu, bo ja teraz to karate muszę opanować po prostu. Tak, tak. Teraz rybak to karate na basie musi opanować, a utwór jest rzeczywiście połamany, jak i treść tego utworu jest połamana, właściwie jest on o dużej stracie. I na szczęście to tylko piosenka. Jak was słucham, to mam wrażenie, że powinienem po trasie maratonu, żeby wszystkich przesłuchać, jeździć trabantem. O, to tak. To już stare czasy, teraz te trabanty. Ale nie. Sebastian, jeżeli nie zagracie utworu Trabant Driver, zagramy, to nie chcę was znać. Nie, no ale rzeczywiście, to od tego utworu się zaczęła moja przygoda z zespołem Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni. To pierwszy utwór, który usłyszałem w wersji, jak to ty powiedziałeś kiedyś na antenie, trochę w dresie. No tak, może być. Albo w śpiochach. Albo. Nie wiem, czy widziałeś klip, ale jesteśmy niemowlakami. Pasujecie idealnie do sytuacji pod tytułem Ulica, taka impreza, uśmiech, wiosna, radość, dobra wibracja, pozytywne wibracje w ogóle. No i street art. Co to będzie? Co będzie 13 kwietnia w waszym wykonaniu? Przylecimy na latającym dywanie, osiądziemy, odpalimy sprzęt i będziemy dopingować. Jesteśmy uznani w ogóle przez właśnie Komitet Olimpijski za jedyny legalny doping dla biegaczy, więc postaram się tam przyspieszyć, podkręcimy im trochę tempo. A wyobrażasz sobie teraz kontrolę antydopingową na przykład i wchodzisz z biegaczem, no to, że ja tutaj właśnie z kolegą. Nie, Piotrek, ale tak poważnie, co, jak w tej chwili funkcjonuje ten zespół, jeżeli chodzi o koncerty? Co wy wymyślicie? Co wy odstawicie? Co, myślę, że skupimy się na tej radosnej, wesołej części jakby życia, bo smutek jest przereklamowany mocno według mnie. Dużo groove'u, takiego mocno posadzonego i... Trąbki będą? Nie. Nie? Nie, w malutkim pięcioosobowym tak, składzie. Na pewno tak albo nie, tego jeszcze nie wiemy do końca. Kapitan gwiezdnego statku niestety zbyt często zmienia zdania na te różne tematy. I tu się może jeszcze wszystko wydarzyć, może być, nie wiem, buzuki nawet. Kapitan bomba. Albo bazuki. Bazuki. Bardzo się cieszę, że was, krótko mówiąc, mam. Bardzo się cieszę, że również się pojawicie tam. Kiedy płyta? No bo to jest też istotna informacja. Kurczę, ja już nie chcę mówić, kiedy płyta, bo już tyle razy mówiłem, że już niebawem, już za chwilę. I... Częściej używaj telefonu, to sobie coś tam wystukasz i będą z tego piosenki. Nie, ale tak mniej więcej, kiedy to się może no stać? No planujemy w ciągu roku wydać coś. Myślę, że nawet troszkę szybciej, ponieważ ja jestem niecierpliwy na przykład i lubię dokręcić śrubę, w związku z tym jakiś tam czas temu w przypływie jakichś tam dobrych wibracji stwierdziliśmy, że tak do czerwca chcielibyśmy sobie zrobić już taki swój materiał z grubsza, a potem go cyzelować co chwilę. I pograć trochę, zanim go nagramy. Tak. Czy premierowe też kawałki też będą 13 podczas tego grania? Tak. Na maratonie? Tak. Super. Dobrze. To teraz tak, połamany. Po 23 jeszcze coś spróbujemy zrobić z Rudą, bo Ruda to jest też kolejny utwór nowy wasz, tak? Nie, to z płyty Flashback. A nie, nie, dobrze mówisz. Przepraszam bardzo. Flagowy. Flagowy, tak. Przepraszam. To jest... Połamany jest nowy. Że tak powiem, w ferworze walki zapomniałem o tym. Tak. Połamany to jest nowy utwór w wersji radiowej. Teraz Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni, a Rudą sobie zostawimy po 23. Mam nadzieję, że wy zostawicie sobie ją na trasę. Dobra. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia. Połamaną mam nogę, połamane ciało, załamaną głowę, załamane ręce, serce połamane mam. Parabdu, pa pa pa, parabdu, pa, parabdu, pa pa pa. Popękane usta, połamane oczy, spojrzenie jakieś takie załamane, życie mi się całkiem przełamało w pół. pa pa pa parabedu da tu parabedu pa pa pa. Ideały mi się połamały, most mi się załamał do rzeczywistości, pękł mój dom na pół. Parabedu pa pa pa parabedu da tu parabedu pa pa pa. Połamałbym za tobą biegnąc, nogi bym połamał, chwytając mocno, pękłbym z pożądania. Przełamałbym bariery, połamał zasady, na zabój bym się za tobą połamał. Dla ciebie wszystko i wszędzie nosy bym połamał, porozbijał głowy, trzask, chrup połamane. Tylko mnie kochaj, nie pękaj, tylko nie zostawiaj. Bo uschnę tu i spękam jak Sahary suchy piach. Parabedu, pa pa pa, parabedu pta. Uschnę tu i spękam jak Sahary suchy piach. Zamarznięta łza. Jestem załamany, serce mam złamane. Życiorys mój pękł, brzęk uderzył w stół. Popękane dni, przełamane noce, skute lodem myśli, zamarznięta łza. Jestem załamany, serce mam złamane. Życiorys mój pękł, brzęk uderzył w stół. Świat, krawędzie pozaginać, poskładać, powycinać, postawić na wspak. Bym świat jakbym chciał, bym poskładał był. Słowa bym dla ciebie poskładał w pęku w kwiat i na tacy dał. Łamiącym się głosem po plecach gładził i dreszcz odsunął. A ty byś tak normalnie, tak po prostu, bez niczego dla mnie, przez ramię bym cię przełożył poskładaną w pół i zaniósłbym na zawsze twój, na zawsze twój, na zawsze twój, na zawsze twój. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200-złotowy pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Lubię pracować z dzieciakami. Założyłem koło symulacji lotniczych. Sierra Papa Alfa Romeo Eco. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem drzwi, które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. 906. Nie o samolotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których